ื่องที่บีจะเล่าต่อไปนี้ค่ะเป็นเรื่องที่คุณผู้ฟังทางบ้านส่งกันเข้ามาทาง Facebook Fanpage นะคะบอกว่าสวัสดีอีกครั้งนะคะคุณบีก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวเองก่อนชื่อหมูแหม่มเป็นคนเหนือเจ้าเมืองเขลางนครน่าจะลำปางเนาะแบบว่าฟังช่องพระเจอผีมาตลอดขอบพระคุณนะคะเปิดเล่นยาวๆแบบอัตโนมัติเป็นตัวขับเคลื่อนงานเลยล่ะค่ะฟังเป็นเพื่อนตลอดเวลานี่พี่ฟังเรื่องผีเป็นเพื่อนได้ด้วยเหรอคะไม่กลัวเหรอเนาะช่องของเราไม่ได้น่ากลัวเหมือนช่องอื่นนี่นะคะลืมไปขอบพระคุณด้วยค่ะพี่หมูแหม่มยังไงบีขออนุญาตเรียกพี่แหม่มนะคะพี่แหม่มทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลสตหรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลค่ะจริงๆก็เรียกกันว่าสถานีอนามัยนี่แหละนะคะด้วยอาชีพแล้วก็แม่ของตัวเองเนี่ยก็เป็นผดุงครรภ์ก็เลยผันตัวเองมาเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขประจำสถานีอนามัยเช่นกันเรียกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะคะเริ่มต้นเรื่องแรกจากพี่แหม่มค่ะพี่แหม่มบอกว่าสิ่งที่เห็นมันคืออะไรเรื่องนี้คุณแม่เป็นคนเล่าให้ฟังคุณแม่บอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตอนอายุของพี่แหม่มเนี่ยน่าจะประมาณ 8-9 ปีเนาะก็เกือบ30ปีนะคะทีนี้เนี่ยสมัยก่อนการทำงานอยู่สถานีอนามัยมันเป็นอะไรที่สบายค่ะไม่วุ่นวายเรื่องเอกสารไม่เยอะเรื่องโปรแกรมประมวลคัดกรองจิปาถะให้ปวดหัวคือหน้าที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือให้การรักษาแล้วก็ส่งเสริมป้องกันพร้อมทั้งออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยตามรายชื่อต่างๆนะคะซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านก็มักจะดูแลตัวเองโดยใช้เขาเรียกว่าภูมิปัญญาพื้นบ้านนี่แหละนะคะมารับการรักษาก็ต่อเมื่อมันไม่ไหวแล้วมันสุดๆแล้วแหละถึงจะมาคือมันร้ายแรงจนต้องพึ่งยาฉีดหรือไม่ก็เข้าน้ำเกลือเท่านั้นชาวบ้านถึงจะมากันนะคะก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำสถานีอนามัยเนี่ยมีเวลาค่ะออกเยี่ยมสุขภาพตรวจความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชนจนเกือบเรียกว่ากินนอนด้วยกันเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันเลยทีเดียวแม่บอกว่าสถานีอนามัยที่เกิดเรื่องเนี่ยมันอยู่ทางโซนเขาเรียกว่าอะไรนะหลายดอยใช่ไหมก็คือเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอที่ต้องข้ามเขาข้ามดอยห่างออกไปจากตัวอำเภอจนแทบจะไปติดกับอีกอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุโขทัยเลยนะคะคือหมู่บ้านก็กระจัดกระจายกันไปค่ะอยู่กันแบบเป็นกลุ่มทำให้ยากต่อการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพทำให้สสในสมัยนั้นเนี่ยนะคะใช้โอกาสนี้แหละในการหาเสียงเมื่อได้ตำแหน่งก็สร้างสถานีอนามัยทำให้มีสถานีอนามัยผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดแค่2ตำบลนะคะมีสถานีอนามัยถึง7แห่งค่ะดังนั้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในอำเภอก็ต้องกระจายตัวกันลงประจำแต่ละที่ที่หนึ่งก็ประมาณ2คนค่ะซึ่งอนามัยนี้ก็เช่นกันมีหัวหน้าอนามัยกับพยาบาลเทคนิคเป็นผู้หญิงทั้งคู่เลยทำงานร่วมกันการสัญจรออกจากตัวสถานีอนามัยเนี่ยก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้รถจักรยานยนต์ประจำสถานีอนามัยขี่ออกมาจากปากทางรอรถคอกหมูก็คือรถ2แถวคันใหญ่ๆนะคะซึ่งจะมีอยู่แค่2เที่ยวในแต่ละวันค่ะหรือว่าบางครั้งก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปเองจากปากทางไปถึงตัวอำเภอก็เกือบ30กิโลเมตรแต่ว่าหนทางนี่โอ้ลำบากอยู่ขึ้นดอยลงดอยหลายลูกค่ะการติดต่อสื่อสารกันสมัยก่อนนี่ต้องใช้วิทยุสื่อสารแบบต้องบอกรหัสติดต่อสื่อสารกันอยู่โทรศัพท์เนี่ยอย่าไปหวังเลยนะหายากมากยิ่งโทรศัพท์มือถือด้วยแล้วก็อย่าได้ถามเลยค่ะรวมถึงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีใช้กันในจังหวัดในต่างจังหวัดนะคุณแม่เล่าว่าหัวหน้าสถานีอนามัยนี่เป็นรุ่นน้องของแม่เขามีสามีเป็นครูอยู่ประจำแถวๆนี้นะคะมีรถไปกลับระหว่างที่ทำงานกับบ้านในตัวอำเภอตลอดแต่ว่าน้องที่เป็นพยาบาลเนี่ยชื่อว่ามุกดาค่ะขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะนอนที่บ้านพักเพราะว่าเป็นคนต่างอำเภอนานๆครั้งนึงจะได้กลับบ้านเวลาไปก็จะขี่รถจักรยานยนต์ของสถานีอนามัยไปฝากคิวรถตู้โดยสารที่มีการไปการกลับเข้าตัวจังหวัดนะคะซึ่งไกลกันประมาณ80กว่ากิโลเลยนะคุณผู้ฟังซึ่งรถตู้โดยสารนี้เนี่ยจะมีในทุกๆวันสมัยก่อนนี้นะคะคือจะบอกว่าหนทางเนี่ยมันไม่ได้มี มากเลนเหมือนอย่างในปัจจุบันคือการเดินทางกว่าจะถึงตัวจังหวัดจากตัวอำเภอที่เราอยู่เนี่ยจะต้องผ่านอำเภออีก2อำเภอแล้วก็ถนนลูกรังนะคะแล้วก็เป็นทาง2เลนที่ค่อนข้างขับแคบทางระหว่างอำเภอที่พี่แหม่มอยู่เนี่ยกับอำเภอแรกที่ต้องผ่านเนี่ยคือมันเป็นถนนขาขึ้นเรียบริมฝั่งสูงด้านล่างก็คือแม่น้ำวังส่วนขาล่องก็คือติดกับตีนเขาค่ะบางครั้งก็มีการร่วงหล่นของเศษหินเป็นระยะยิ่งถ้าเป็นช่วงฝนตกแล้วก็โอ้ไม่ต้องพูดถึงค่ะเส้นนี้อันตรายมากมีรถประสบอุบัติเหตุจุดนี้บ่อยมากและมันก็เกิดขึ้นกับพี่มุกดาด้วยก็ขอเรียกแบบนี้นะคะเพราะว่าตอนนั้นพี่เขาอายุประมาณ21ปีช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นวันหยุดยาวพี่มุกดาเนี่ยก็เลยว่าจะกลับบ้านเพราะว่าไม่มีเวรรักษาอะไรก็บอกพี่หัวหน้าสถานีอนามัยไปแล้วนะคะก็คือที่อยู่ด้วยกันนี่แหละสมมุติว่าชื่อพี่นายว่าบางทีนะอาจจะแวะลงตัวอำเภอถัดไปเพื่อที่จะไปหาแฟนพี่ที่ทำงานในโรงพยาบาลประจำอำเภอนั้นแล้วก็ค่อยกลับไปด้วยกันหลังจากนั้นพี่นายกับพี่มุกดาก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยค่ะจนกระทั่งวันเปิดทำการตามปกติโดยปกติพี่มุกดาเนี่ยจะเดินทางกลับมาก่อน1วันเพื่อเตรียมตัวทำความสะอาดบ้านพักหรือจัดการกับเสื้อผ้าต่างๆก่อนทุกครั้งแต่ว่าครั้งนี้เมื่อพี่นายมาถึงสถานีอนามัยกลับไม่ได้เจอพี่มุกดานะคะคือได้เจอแต่ป้าคนงานที่มาทำความสะอาดแล้วก็มาเปิดสถานีอนามัยเพียงลำพังพี่นายบอกว่ามันมีความรู้สึกเหมือนมันหวงเหวงยังไงก็ไม่รู้อ่ะนะคะเหมือนมันขาดอะไรไปสักอย่างนึงเมื่อไม่ได้เจอพี่มุกดาคือพยาบาลหน้าหวานคนนี้แหละนะคะที่คอยแจกยิ้มต้อนรับในวันทำงานวันแรกหลังหยุดยาวเหมือนทุกทีทั้งที่นี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะว่าบางครั้งนึงเนี่ยคืออีกฝ่ายนึงอาจจะมัวแต่ยุ่งกับกิจวัตรประจำวันที่บ้านพักอยู่ก็เลยขึ้นมาทำงานช้าแต่กลับอธิบายความรู้สึกแปลกๆนั้นไม่ถูกเมื่อเอ่ยถามป้าคนงานถึงความสงสัยก็ได้คำตอบบอกหมอมุกยังบอกกลับมาเลยเจ้าบ้านพักก็ปิดรถเครื่องก็บ่มีป้าคนงานก็ตอบพลางขยับของบนโต๊ะพลางทำงานของแกตัวเองเก็บของตัวแกเองไปก็เอ่ยถึงเพื่อที่จะปัดฝุ่นเนี่ยนะคะแต่ไม่รู้ด้วยแรงเหวี่ยงหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้ไม้ขนไก่เนี่ยมันไปเกี่ยวกรอบรูปตั้งโต๊ะรูปหัวใจขนาดเล็กกระเด็นลงมาตกตรงหน้าของพี่นายที่ยืนอยู่ไม่ห่างกันกรอบรูปคว่ำหน้าลงทำให้พี่นายก้มลงไปหยิบกรอบรูปเล็กๆนั้นขึ้นมาสุมาเตอร์หมอนายป้ารุงรังไปหน่อยแตกก็เจ้าคำถามนั้นทำให้พี่นายนะคะต้องก้มลงมองที่กรอบรูปที่มีรูปใบหน้าหวานเต็มไปด้วยรอยยิ้มของเจ้าของโต๊ะที่อยู่ใต้กระจกกรอบรูปที่แตกร้าวยิ่งทำให้ใจของคนถือมันสั่นวิววิวจนต้องหาที่นั่งใกล้ๆเพื่อทิ้งตัวสักพักหนึ่งหมอมาหรือยังครับเสียงห้าวๆตะโกนมาจากหน้าสถานีอนามัยร้องถามและนั่นก็ทำให้หน้าที่มาลบความคิดฟุ้งซ่านให้กลับมาบริการรักษาพยาบาลต่อจนเสร็จสิ้นพอคนไข้รายนั้นลากลับก็ได้ทิ้งท้ายให้ผู้ฟังครุ่นคิดกันต่อว่าแต่เช้าผมหันหมอมุกเปิ้นขี่รถเข้ามาทางอนามัยจะได้บ่หันเปิ้นขึ้นมายะการละหมอนายก็ว่าหมอมุกแวะแอวตามบ้านก่อนผมกันเอิ้นห้องเปิ้นแป้งหน้าซื่อผ่านไปหน้าซีดแต่ว่าผมยังว่ากับแอ่อีน้อยว่าเออหมอมุกถ้าจะขี่รถมาใหม่จากในอำเภอถ้าจะหนาวจะอิดเลยบ่ได้ทักกันอย่างว่าเนาะหมอนายหน้าฮ้อนแต๊ะจะได้มามีฝนตกแต่ว่าดีนะที่หันหมอมุกผมยังกลัวๆว่าหมอมุกจะปิ๊กบ้านแล้วขึ้นรถตู้ที่จนเขาแถวแคมป์แม่วังหั่นหันเขาว่าตายหลายศพเน้อหมอนายน่าเอ็นดูแต๊ะจะกลับบ้านปีใหม่มาตายกันแตนแต่อี้บานานคนบ้านเฮาตายกันนักก่อบ่ได้ดูข่าวเลยบอกป้ากะดูป้าคนงานแทรกถามขึ้นมานะคะตายประมาณ7คนป้าที่แน่ๆเป็นคนบ้านเฮา4คนแม่3คนน่ะน่าจะเป็นคนที่อื่นเพราะว่าเอาศพฝากโรงพยาบาลก่อนอำเภอที่ถัดออกไปเนี่ยนะคะจะมีโรงพยาบาลอยู่จนกว่าญาติจะมาติดต่อรับศพนี่แหละนะคะชายคนไข้รายนี้เนี่ยพูดกับป้าคนงานที่อนามัยนี่แหละนะคะเมื่อป้าคนงานแกได้ยินพี่หนานของเราเนี่ยพูดแบบนี้แกก็เลยถามว่าทำไมต้องเอาศพไปฝากไว้ไม่มีเอกสารอะไรติดตัวเลยหรือเปล่า พี่หนานก็เลยบอกแม่นป้าของกระจัดกระจายรถจนตีนเขาขี้ดินขี้เลนทับกันซบสามซบนั่นน่ะโดนทับไว้กว่าจะขุดออกมาซบก็จำสภาพบ่ได้แล้วนะคะอ๋อเป็นดีเอ็นดูเนาะป้าก้อยถามหมอมุกดีกว่าว่าเขาได้ไปเจออีหยังพ่องเสียงป้าคนงานกับคนไข้ยังคงคุยกันจ้องแจ้งจ้องแจ้งต่อนะคะแต่ว่าสำหรับพี่นายของเราเนี่ยหูมันอื้อไปหมดฟังใจจับใจความไม่ได้แล้วก็ในวันนั้นค่ะทั้งวันคนไข้ที่มาก็พูดแต่เรื่องนี้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันกับคำถามที่มาจากแพ็กเกจที่ว่าเอ้าหมอมุกบอกเข้ามาเตื้อคะหมอนายหันขี่รถเดี๋ยวไปตั้งแต่เช้ามืดหรือบางทีก็อาจจะเห็นตอนช่วงหัวค่ำมาหลายวันแล้วนะคะพี่นายยังคงทำงานที่สถานีอนามัยเพียงลำพังกับป้าแม่บ้านจนเกือบหมดสัปดาห์โดยไร้วี่แววพี่มุกดาพร้อมกับคอยตอบคำถามที่คนไข้ถามหาหมอมุกว่าไปนั่นนี่ทั่วหมู่บ้านตลอดในใจพี่นายยังมีคำถามไม่เข้าใจเอ๊ะเมื่อชาวบ้านเห็นกันแต่ทำไมว่าเพื่อนร่วมงานไม่โผล่มาทำงานสักทีบ้านพักก็ปิดเงียบเหมือนว่าไม่มีใครอยู่หรือว่าร่องรอยอะไรที่บ่งบอกว่าเจ้าของบ้านเนี่ยได้เข้ามาบ้านเลยหรือที่บ้านน้องเขามีเรื่องอะไรพี่นายได้แต่คิดไปสารพัดสารเพอ่ะจนมีเสียงวิทยุสื่อสารเป็นเสียงเรียกรหัสสถานีอนามัยของตนก็ต้องตกใจสุดขีดนะคะชนิดที่ว่าร่างทั้งร่างเย็นวาบเสียงที่แจ้งมาบอกว่าพี่นายบอกว่าพี่มุกดาเนี่ยเสียชีวิตครอบครัวเพิ่งมายืนยันศพที่โรงพยาบาลซึ่งเป็นวันเดียวกันกับแฟนของพี่มุกดาได้รับกระเป๋าเงินที่เปื้อนโคลนจนหมดสภาพแต่ว่ามีหลักฐานต่างๆแสดงว่าเจ้าของคือแฟนสาวของตนที่บอกว่าจะมาหาแต่ทะเลาะกันก่อนเพราะว่าแฟนพี่มุกดาเนี่ยติดเวรไปด้วยไม่ได้แล้วพี่มุกดาก็ประชดว่าถ้าจะกลับบ้านจะไม่แวะมาหาจะตรงกลับบ้านเลยหรือบางทีอาจจะไม่กลับแล้วก็ขี่รถกลับพักหยุดยาวที่สถานีอนามัยแฟนพี่เขาก็เลยไม่เอะใจแล้วก็ไม่คาดคิดว่าจะไปอยู่ในกลุ่มศพผู้โชคร้ายที่ขนมาทั้งโรงพยาบาลที่ตนทำงานแล้วก็ไม่ได้คิดนะคะว่าจะมีร่างไร้วิญญาณของคนที่ตนรักรวมอยู่ในนั้นด้วยนะคะสรุปคร่าวๆนะคะคุณผู้ฟังก็คือพี่มุกดาเนี่ยเป็นพยาบาลอยู่ที่สถานีอนามัยแห่งนี้นะคะแต่ว่าแกไปลากลับบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่นี่แหละแต่เผอิญว่ารถตู้ของแกนี่ไปประสบอุบัติเหตุก่อนนะคะเสียชีวิตแต่ว่าพอเปิดอนามัยในวันแรกหลังจากที่หยุดยาวกันไปพี่นายนะคะชื่อสมมุติที่เป็นหัวหน้าพยาบาลเนี่ยแกก็มาทำงานแกก็รู้สึกแปลกใจนิดๆกังวลใจนิดๆว่าเอ๊ะเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นนี่แหละนะคะจนชาวบ้านมารักษาตัวก็บอกเอ้าเห็นพี่มุกดาขี่รถไปหมู่บ้านนั้นขี่รถไปหมู่บ้านนี้ตั้งแต่เช้ามืดไม่เห็นแกมาทำงานอีกหรอหลายวันเข้าชาวบ้านก็พูดเป็นเสียงเดียวกันบอกเห็นพี่มุกดาเห็นพี่มุกดาขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเยี่ยมชาวบ้านไปออกตรวจหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้พี่นายเองก็ให้คำตอบไม่ได้นะคะจนกระทั่งวันนึงค่ะมีเสียงวอก็คือเสียงวิทยุสื่อสารดังขึ้นบอกว่าพี่มุกดาเนี่ยประสบอุบัติเหตุรถคว่ำเป็นรถตู้ชนกันกับตีนเขาเนี่ยเสียชีวิตนะคะแล้วที่ชาวบ้านเขาเห็นกันว่าขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปอ่ะคือน่าจะเป็นดวงจิตที่ยังคงห่วงยังคงปฏิบัติหน้าที่แม้ว่าตัวของพี่มุกดาเองเนี่ยจะเสียชีวิตไปแล้วนะคะหรืออาจจะเหมือนที่คนเก่าคนแก่พูดมาบอกว่าตายไปแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าตัวเองตายก็ยังคงทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปนะคะเรื่องนี้อาจจะยาวนิดนึงเป็นเรื่องของพี่หนูแหม่มเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยหรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ภาคเหนือนู่นนะคะลำปางส่งเรื่องมาให้เราได้อ่านให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกราบขอบพระคุณพี่หมูแหม่มมากๆค่ะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องสั้นๆนิดนึงนะคะที่ส่งเข้ามาทางแฟนเพจ Facebook พระเจอผีเหมือนกันค่ะจากพี่สายทองหรือว่าสายทองนี่แหละนะคะอ่านผิดขออภัยด้วยเนอะพี่เนอะเริ่มเลยก็แล้วกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวของพี่เขาเองก็คือวันนั้นพี่เขาไปนอนห้องแม่คือในห้องจะนอนกัน4คนค่ะคือแม่พ่อลูกชายของพี่เขาแล้วก็ตัวของพี่เองตอนที่นอนหลับเนี่ยคือฝันเห็นผู้หญิงคนนึงเธอตัวขาวซีดเลยนะขาวแบบว่าตามตัวของเธอเนี่ยคือขาวจนมีความรู้สึกว่าเห็นเป็นเส้นเลือดเลยค่ะในความฝันนั้นเนี่ยเธอนั่งอยู่ตรงริมทางก็เลยเข้าไปถามว่าเป็นอะไรมานั่งอะไรอยู่ตรงนี้ก็เลยตอบไปบอกพี่หนาวและก็หิว สังเกตดูที่ตัวเธอคือเปียกมากและในฝันนั้นเนี่ยก็คือรู้แหละว่าเธอไม่ใช่คนเพราะว่าคนที่ไหนจะมีตัวขาวซีดขนาดนั้นแถมยังมานั่งริมทางมืดๆอีกแต่ว่าตอนนั้นคุณผู้ฟังพี่เขาบอกว่าพี่ก็ไม่ได้ตอบอะไรเธอพี่ตกใจตื่นขึ้นมาก่อนแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดแค่ว่าเออความฝันแต่คืนต่อมาก็ฝันแบบเดิมผู้หญิงคนเดิมแล้วก็เล่าให้แม่ฟังแม่ก็เลยบอกว่าเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยมันมีคนพบศพผู้หญิงจมน้ำตายเหลือแต่โครงกระดูกจุดที่พบห่างจากบ้านเราไปอีกประมาณเกือบ1กิโลเมตรพี่เขาก็เลยแอบตกใจนิดนึงแม่บอกว่าให้ทำบุญให้เขาซะเขาคงจะมาสื่อกับเราพี่ก็เลยไปทำบุญให้ผู้หญิงคนนั้นที่พี่ฝันเห็นเธอตอนตักบาตรกรวดน้ำไปให้นะคะก็ในใจก็บอกว่าถ้าต้องการอะไรที่พี่สามารถช่วยได้ขอให้เข้าฝันบอกพี่พี่จะช่วยคือพี่ไม่ใช่คนเห็นผีนะถ้าเขาจะมาให้เห็นเนี่ยเหนื่อยเปล่าเพราะว่าคนไม่เห็นทำยังไงมันก็ไม่เห็นหรอกพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีด้วยถ้าถามว่ากลัวไหมพี่ไม่กลัวพี่ไม่ได้มาให้เห็นคือผีเนี่ยมันไม่ได้มาให้คนเห็นกันง่ายๆแล้วก็พี่ติดตามคุณบีตลอดนะคะชอบทุกเรื่องที่คุณบีมาเล่าให้ฟังเสียงไพเราะออกอักขระชัดเจนนี่เห็นไหมใน YouTube กดติดตามกดซับสไครบ์ให้ด้วยโฆษณาพี่ก็ไม่ข้ามโอ้ยกราบมากๆเลยค่ะกราบงามๆเลยค่ะเสียงไม่ค่อยดีช่วงนี้ป่วยด้วยนะคะเป็นเสียงแบบโอ้เท่สมาร์ทเหมือนสุกัญญามิเกลเลยขอบคุณเรื่องสั้นๆเรื่องที่2นะคะจากพี่สายทองด้วยค่ะเรื่องต่อมาคุณผู้ฟังเราคงอยู่กันที่ทางภาคเหนือค่ะเรื่องนี้ส่งมาจากคุณสุจิตราคุณสุจิตราเล่าว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แม่เล่าให้ฟังเกิดขึ้นเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วโดยคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่จังหวัดพะเยาเข้ามาอาศัยแล้วก็ทำงานอยู่ที่กรุงเทพนานแล้วแม่มีเพื่อนรุ่นน้องอยู่คนหนึ่งค่ะซึ่งจะเรียกเขาว่าณโด่งนะคะณโด่งนี่เป็นคนพะเยาเหมือนกันอาศัยอยู่ละแวกบ้านเดียวกันในหมู่บ้านที่พะเยาแล้วแกเองก็เข้ามาทำงานในกรุงเทพเหมือนกันกับแม่แต่ว่าคนละที่กันค่ะมีอยู่วันนึงณโด่งเนี่ยก็เข้ามาหาคุณแม่แล้วก็มาเยี่ยมเยียนบ้านที่กรุงเทพนะคะนี่แหละค่ะไปมาคือแกก็ชอบมาขอยืมเงินแม่เพราะว่าช่วงนั้นแกเดือดร้อนจากนั้นไม่นานก็รู้ข่าวว่าแกกลับบ้านนอกกลับไปที่พะเยาวันที่แกไปถึงพะเยาก็โทรมาหาแม่เลยแกก็บอกแม่บอกว่าเข้าบ้านตัวเองไม่ได้ไม่มีใครอยู่บ้านเลยแม่เห็นว่าคนบ้านกันเองก็เลยบอกว่าให้ไปนอนที่บ้านแม่เขาที่พะเยาตอนนั้นลุงกับป้าเนี่ยก็เป็นคนดูแลบ้านที่นั่นให้แต่ลุงกับป้าก็ไม่อยู่บ้านเพราะต้องไปนอนเฝ้าในไร่ลักษณะบ้านเนี่ยคือจะเป็นบ้านไม้สองชั้นนะคะด้านล่างเปิดเป็นร้านขายของชำมีประตูหลังร้านบานหนึ่งแม่บอกให้ณโด่งเนี่ยเข้าประตูหลังร้านแล้วก็ปูเสื่อกางมุ้งนอนในร้านแบบง่ายๆเอาเลยแต่ก็บอกให้ล็อกประตูให้เรียบร้อยด้วยคืนนั้นพอณโด่งหลับไปสักพักก็รู้สึกเหมือนมีใครมาสะกิดขาแกนะคะแต่ด้วยความที่เหนื่อยล้าจากการเดินทางก็เลยไม่ได้สนใจอะไรแต่แล้วแกก็ต้องตกใจตื่นค่ะเพราะว่าแกโดนจับข้อเท้ากระชากอย่างแรงจนหัวแกได้หล่นจากหมอนฟาดลงกับพื้นแกร้องเฮ้ยเสียงดังแล้วก็ทะลึกทะลักตัวเองลุกขึ้นมานั่งสิ่งแรกที่แกเห็นคือบานประตูหลังร้านเปิดอ้าซ่าแกว่งไกวไปมาตามแรงลมแสงจันทร์สลัวข้างนอกเนี่ยสาดเข้ามาค่ะตอนนั้นแกก็ตกใจมากว่าประตูมันเปิดได้ยังไงกันแต่แกก็ต้องตกใจกว่าเมื่อแสงมันกระทบให้เห็นเงาของคนเนี่ยนั่งยองๆ อยู่นอกมุ้งตรงปลายเท้าของแกเป็นยายแก่ผมยาวรุงรังค่ะนั่งเท้าแขนสองข้างไว้บนเข่าตาแดงก่ำเลยนะจ้องมองเขม็งพร้อมกับถามณโด่งด้วยเสียงแหบว่ามึงเป็นไผ่มึงมาจากไหนมึงมาทำอะไรถามซ้ำไปซ้ำมาจนณโด่งเนี่ยสติหลุดตัดสินใจงอขาและส่งแรงถีบขาคู่ไปที่ยายคนนั้นอย่างแรงแล้วก็รีบมุดออกจากมุ้งวิ่งขึ้นไปบนบ้านโชคดีที่ข้างบนเนี่ยไม่ได้ล็อกค่ะแกก็ล็อกประตูเสร็จก็มุดผ้าห่มคุมโปงสั่นจนเช้าจนกระทั่งลุงกับป้ากลับจากไร่ณโด่งก็เลยเล่าทุกอย่างให้ฟังแล้วป้าก็มาเล่าให้แม่ฟังอีกทีนึงหลังจากนั้นไม่กี่วันก็มีคนโทรมาหาแม่หลังจากวางสายไปแม่ก็เรียกเราเสียงสั่นปนตกใจแม่บอกว่าณโด่งตายแล้วนะตายอยู่ในบ้านแกเองก็เลยงงค่ะตกใจด้วยซึ่งป้ามาบอกทีหลังว่ายายคนนั้นเนี่ยคงเป็นปอบในหมู่บ้านนี่แหละอยู่เยื้องๆกันกับบ้านแม่ที่พะเยานี่เองแกคงไม่คุ้นหน้าคุ้นตาณโด่งแกก็เลยแวะมาทักทายแล้วก็อาจจะจกตับจกไตหรือว่าตามไปกินไส้กินอะไรตามความเชื่อของคนในพื้นที่นั่นเองนะคะเรื่องต่อมาที่บีจะเล่าให้ฟังค่ะเป็นเรื่อง ที่ถูกส่งมาจากคุณพาร์ทนะคะคุณพาร์ทเล่าว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เจอมากับตัวเองเลยแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าคุณพาร์ทเนี่ยทำงานช่วงกลางคืนที่ร้านคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทคือจะเลิกงานกลับบ้านประมาณ 4:00-5:00 ขากลับเนี่ยก็มักจะเจอกับคุณยายคนหนึ่งที่ซอยบ้านของคุณพาร์ทเนี่ยทุกวันไม่รู้จักชื่อแกว่าแกชื่ออะไรแต่ว่าคุณยายแกเป็นคนนิสัยดีนะคือแกเป็นคนรักหมารักแมวมากอาจจะเป็นเพราะว่าแกไม่มีลูกมีหลานก็เป็นได้นะคะแกก็เลยเอาข้าวเอาน้ำเอาอะไรมาให้แมวตลอดคือบ้านของคุณพาร์ทนี่อยู่หลังวัดสุนัขกับแมวจรจัดมันจะเยอะค่ะมีอยู่วันนึงก็ไปทำงานตามปกตินี่แหละขากลับก็เจอคุณยายอีกคราวนี้ไม่เหมือนทุกครั้งแกเรียกให้ช่วยเพราะว่าแกจะเป็นลมก็เลยเข้าไปช่วยพยุงยายแกนั่งช่วยพัดให้จนอาการแกดีขึ้นยายแกก็เลยพูดว่าเนี่ยถ้ามียายมีลูกแบบนู้นนะคงจะดีขึ้นเยอะคุณพาร์ทเองก็เลยยิ้มรับแต่กลับรู้สึกขนลุกอย่างบอกไม่ถูกค่ะวันถัดมาเป็นวันเกิดแฟนคุณพาร์ทพอดีคุณพาร์ทจะกลับช้าหน่อยเพราะว่าได้ไปทำบุญที่วัดกับแฟนก่อนตอนเช้า7 โมงเช้านะคะแฟนก็เดินเข้าบริเวณด้านหลังวัดคือมันจะผ่านโต๊ะม้าหินอ่อนก็เห็นคุณตาคนหนึ่งแกนั่งอยู่แล้วก็ยิ้มให้คุณพาร์ทก็ยิ้มตอบไปไม่ได้คิดอะไรทีนี้พอทำบุญกับแฟนเสร็จขณะเดินกลับก็ไปสะดุดกับรูปหนึ่งที่โกรธทางด้านหลังมันเป็นเหมือนอะไรบางอย่างทำให้ต้องหันไปดูทีนี้พอหันไปดูสิ่งที่เห็นกับตาเนี่ยคุณผู้ฟังคุณพาร์ทบอกว่าโอ้โหผมนี่หน้าชาไปหมดเลยแขนขาสั่นไปหมดเลยผมบอกแฟนว่าเดี๋ยวขอไปดูดบุหรี่แป๊บหนึ่งแล้วก็รีบเดินปรีเข้าไปที่รูปนั้นทันทีชัดเลยมันคือรูปของคุณตาที่ยิ้มให้เมื่อสักครู่ติดอยู่บนโกรธขนลุกวาบเลยแต่ที่ช็อกกว่านั้นคุณผู้ฟังคือข้างๆรูปคุณตาคือรูปของคุณยายที่หัวซอยที่เจอบ่อยๆเนี่ยคุณพาร์ทถึงกับทรุดนั่งอยู่ตรงนั้นร้องไห้ออกมาแบบไม่อายเท่าที่จำได้คือคุณตากับคุณยายแกเป็นผัวเมียกันนะคะคุณตาแกเสียไป5 ปีแล้วส่วนคุณยายเนี่ยเสียไปแค่ปีกว่าแล้วไอ้ที่เจออยู่ทุกวันนี่คืออะไรเหตุการณ์ที่ผ่านมาผ่านไปแล้วหลายปีตัวของคุณพาร์ทเองก็ยังคงทำงานที่เดิมแต่จะเลื่อนเวลากลับขึ้นนะคะไม่ได้กลับ4:00-5:00เหมือนทุกวันนะจะกลับช่วง7 โมงเช้าแทนนะคะขอบคุณเรื่องเล่าเรื่องนี้จากคุณพาร์ทด้วยค่ะเรื่องสุดท้ายประจำวันนี้นะคะเป็นเรื่องจากคุณหานใจสิงค่ะเกิดขึ้นในช่วงที่คุณหานและเพื่อนนี้ยังบวชเป็นพระใหม่อยู่นะคุณหานเล่าว่าหลังจากที่กลับมาจำวัดแล้ว1 สัปดาห์ในวันอาทิตย์ตอนเย็นหลังจากทำวัดเสร็จพระที่เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสเนี่ยท่านบอกว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องไปบิณฑบาตนะเพราะว่ามีกิจนิมนต์ในบ้านหลังหนึ่งเป็นงานศพเขาสวดมาแล้ว6 วันวันพรุ่งนี้เป็นวันที่7วันรุ่งขึ้นคุณหานเนี่ยก็เลยตื่นมาตั้งแต่4:00ค่ะหลังจากทำวัดเสร็จเรียบร้อยก็ขึ้นรถไปยังบ้านที่จัดงานศพมีพระที่วัดทั้งหมดนี่5 รูปรวมกับคุณหานด้วยแล้วก็เพื่อนด้วยพอไปถึงบ้านลักษณะคือเป็นบ้านไม้ตามต่างจังหวัดที่ยกพื้นสูงอะนะคะคือใต้ถุนจะสูงขึ้นข้างล่างมันจะเป็นโล่งๆแล้วก็ข้างบนเนี่ยมันจะเป็นไม้นะคะแล้วก็ทำเป็นห้องโถงโล่งๆไปด้วยคือมันจะเห็นโลงศพตั้งอยู่แล้วก็มีพวงหรีดตั้งไว้พระเองก็ทยอยมานั่งอยู่หน้าโลงเพื่อจะเตรียมทำการสวดนะแต่ระหว่างนั้นหลวงตาที่มาด้วยเนี่ยท่านอยากจะเข้าห้องน้ำซึ่งอยู่ข้างล่างก็เลยรอท่านก่อนช่วงที่รอคุณหานกับเพื่อนก็นั่งรออยู่ใกล้ๆกันกับโลงศพก็ได้ยินเสียงเคาะนะคะเสียงเคาะดังประมาณนี้คุณหานเองเนี่ยก็เลยหันไปหาเพื่อนพระด้วยกันถามทันทีเลยบอกได้ยินไหมเพื่อนก็เลยพยักหน้าตอบสักพักหนึ่งเสียงก็ก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกดังอยู่อีกนะคะคราวนี้มั่นใจเลยว่าดังมาจากในโลงศพแน่ๆคุณหานกับเพื่อนก็เลยขอตัวลงไปรอข้างล่างไปรอหลวงตาขึ้นมาพร้อมกันพอลงไปข้างล่างค่ะก็ไปเจอคุณตาคนหนึ่งผอมๆแกนั่งอยู่บนแคร่ข้างๆห้องน้ำเพื่อนก็เลยถามคุณตาแกว่าโยมหลวงตาที่มาเข้าห้องน้ำนั่นไปไหนแล้วอาตมาลงมาตามท่านคุณตาแกก็ยกมือไหว้แล้วแกก็บอกอ๋อหลวงตาท่านเดินออกไปหน้าบ้านไปสูบยาเส้นนะครับแล้วแกก็พูดว่าผมก็อยู่บ้านนี้แหละแต่ก็ไม่ได้นอนในห้องมาหลายวันแล้วลูกหลานเขาเปลี่ยนที่นอนให้ใหม่นอนไม่ค่อยสบายเลยผมก็เลยถามเอ้าแล้วทำไมลูกหลานทำแบบนั้นล่ะโยมคุณตาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกหลวงพี่ผมแก่แล้วนอนที่แค่นั้นผมก็นอนไ แล้วแกก็เดินไปหลังบ้านประจวบกับหลวงตาเดินกลับมาพอดีก็ขึ้นบ้านกันไปสวดมนต์ตามกันด้วยการฉันอาหารจนเสร็จแล้วก็ให้พรต่อพอเสร็จพิธีค่ะระหว่างที่กำลังเก็บของใส่ย่ามกันอยู่นั้นก็มีผู้หญิงคนนึงเดินถือรูปมาแล้วก็บอกกับเจ้าของบ้านว่าหนูเอารูปคุณตาไปใส่กรอบมาใหม่แล้วค่ะทีหลังอย่าให้แมวมันเอาไปเข้ามาเล่นในบ้านอีกนะคะเดี๋ยวมันจะชนรูปหล่นแตกอีกพูดจบแล้วก็เอารูปไปวางหน้าโลงศพผมกับเพื่อนก็เก็บของกันอยู่ใกล้ๆถึงกับตาลปัดหลุดมือเพราะว่ารูปที่เห็นคือรูปคุณตาที่พวกผมเพิ่งได้คุยกับแกข้างล่างเห็นแบบนั้นตอนเดินลงจากบ้านนี่ขาสั่นแทบล้มเลยล่ะครับพอตอนรถกำลังจะออกจากบ้านนะมองกลับไปผ่านหน้าต่างเห็นคุณตาแกนั่งยิ้มแป้นอยู่ข้างโลงศพของแกอีกต่างหากส่วนเสียงเคาะที่ได้ยินตอนแรกน่าจะเป็นเพราะว่าแกอึดอัดที่นอนในโลงนั่นแหละเนาะนี่ก็เป็นเรื่องจากคุณหันใจสิงห์นะคะเรื่องทุกเรื่องที่บีเล่าไปค่ะก็สุดแท้แต่คุณผู้ฟังจะใช้วิจารณญาณแล้วก็เจตนาในการฟังว่าฟังเพื่อเจตนาใดถ้าฟังเพื่อความบันเทิงไม่คิดอะไรมากก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าหากว่าฟังเพื่ ความเชื่อหรือว่าฟังเพื่อที่จะบีบบังคับให้อีกฝ่ายนึงเชื่อหรืออีกฝ่ายนึงไม่เชื่อก็จะมีแต่ความทุกข์ใจให้กับตัวเองนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของบีแล้วยังไงถ้าหากว่าไม่เหนือบ่ากว่าแรงกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้พระเจอผีด้วยนะคะกลับมาเจอกันในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ